إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات كي توفيق بروم بي عز وجل كي سنو درس توحيد كي سن تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي ديلو سي وات بلغي كي بنتو بوبو نغا خمني موي بنتو توكل. xam ngeen ne ci dars bi wessu borom téré bi waxon na ni julit dafa bok ci ay melokanam mu nek ko xamni day wakirlu ci yalla comme nako yalla waxe ba mu indi won ab aya innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون فوفو موي محل شاهد بي وعلى ربهم يتوكلون تي سين بوروم موم دونغو تي لا نيي واكيرلو كون غا غيس جوليت دو واكيرلو تي كودول يالا واكيرلو تي كودول يالا بوكال لا واكيرلو تي كودول يالا بوكال لا لوتاخ نداخ واكيرلو جامو يالا لا kenn du ko defal keneen ku dul yàlla. Kon loolu julit bi na ci bàyyi xel bu baax. Bu ko defee gisoon nañ ne ndeke kon julit moom li nga xamante ni nii mooy lay yëngal xolam mooy ñu tudd yàlla. Tuddu ayay borom bi tabaraka wa ta'ala. Waaye gisoon nañ tey sunu société actuelle ci li ñuy jéema puus nit ñi ci li ñuy jéema puus nit ñi di leen ci jéema influencer di jéema jox loolu importance mooy lan mooy buñ tuddee ñeneen ñu dul yàlla ñu fexe ba am ci loolu yëg-yëg nga gis ñii di jooy ñii di bitter ñiku ñii di sàllar ñiku te buñ tuddee yàlla moom mi ngi noonu wallahul musta'an. Sunu borom moom mi bind doomu aadama xam doomu aadama lool relaté loolu ci téeréem bi di alquran muy aaya ba njàngoon démb ca suratu zumar. سنو برام نوى إذا ذكر الله وحده اشمأذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون مغو وجيتو دي يالا موم دون كيب نغي سين خولي دي نيغي نيغي ني ام اكو نفور اك الاعراب دي جيما فترلو نخ يالا كيس لا نتود لولو نك dafa bokk ci mandarga yi dafa bokk ci mandarga yi déglu bu baax ñi wedd yàlla waaye ak mandarga yi ñi nga xam ni ay nitu bidaale. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bañ ko jaxaseek buur ba ba buur ba jàpp ko ci masala wu alquran ndax waxu yàlla la wala mindéef te li nga xam ni mooy dëgg gi alquran saxal te ca la imam ahmad nekkoon mooy ne alquran waxu yàlla la du mindéef. Sunu borom ne wa in ahadun min almushrikina istajaraka fa ajirhu xatta yasmaa kalaam allah ako kalaam allah waxu yàlla ñaata yoon ngay wax qul bu ko defé ba ibnu abi duat di wax imam ahmad ci la moy addu moy indil len ma len lo xamni waxu yalla la wala waxu yonent bi lan la ko nitu bidaya tont ñom ibnu abi duat ñu ko wax xana xamo ludul yalla neena yonent bi neena yow amo ludul lolu yalla neena yonent bi neena nga gis kon ñi ngay sofanto lolu lu taxon ndax ñom dañu japon ni egg nañ ci intellectualisme non lañ koy waxe han tayib fu kawé fo xamanteni ni war nañu légui nak dépasser nañ yalla néna yonent néna waw ndax dañu tijji won la nga xamanteni ni mom moy livre grec yi ñu dal di koy traduire en arabe culture bobu dal di dugg ci légui nak gëm gëmu grec yoyu mom mo len yobbe ñu wacc ci seen pass pass bi nga xamni moy pass passi alquran manam philosophie grec gis nga legi nak ñu japp ni kon mbir mi dal bu la nexé alquran ji dal nga tok jël sa xel di wax rek comme li ngeen di dégg ci ñu bari ñu naan dañuy tafsir alquran seen xel rek lañuy jël di dem di ratalé rek di dem gis nga mongo imam ahmad nak xamal len ne mbir mi du nonu fañu yalla yamlo fa lañuy yam fañu yolante bi taxawlo fa lañuy taxaw kon nak bu ngeen bëgge ma wax li ngeen di wax da ngeen may indil firnde ci alquran indil ma firnde ci sunna yolante bi bu ngeen mako indilé ma jël amuñu ko gis nga ci la ibnu abi du adon wax bur bi nan ko ray ko ray ko deret bi mako res mune uqtulhu ودمه في رقابنا الله المستعان رايكو ديريتام ماكو ريس مانام موم يتكفل بدمي مانام موم موي كيغا خامني موي يوم القيامه موي سيبورتي كوا موي مانام باكان بي ني فات كوا باسكو لان كي بوروم خام خامو سنن لا دونك ميغي گيجو كي دي نيت ني دوتو ني ام كولين گيندي جارال نكو اسك يوم القيامه بلادوايري ديريت بوو موم مو گادو الله المستعان كوكو نيتو بي دارو motax fexel ba yow bul bolé sa bop ci comportement ñooñu bul bok ci ñi nga xamni alquran du def ci ñom effet du def ci ñom réaction bul bok ci ñi nga xamni duñ ko jëfé duñ ko dundu njangalé alquran xam nga jang gi njang mi lenn la mën ko lire gis nga wax bok motax sunu borom mi ngi rerate ci alquran ne wa qala ar-rasul ya rabbi in qawmi ittakhadhu hadha alquran mahjura mun yonent banan yow sama borom ma ngay kalamé yow sama borom samay nit de alquran wi dañ ko gadayone dawuñ ko jang gaday jang ja gaday lire ga motax fexal de même bu la fekkon nga am 60 ans bo yobo dem jangi lire nga meuna lire alquran même bu la fekke ci même bu fekkone ya nga ci sukurat te nga am fursa hein utal ko la jangal nga jang lire jang du wess waaw xam nga li jaratit moy nga de bokku ci ñi nga xamni dañoo gadayone alquran dawuñ ko jang dawuñ ko lire dawuñ ko setantal tadabbur dawuñ ko jëfé dawuñu top ñangalé alquran gis nga lolou moy fi danger bi nek da ngay gis ko xamanteni ni tay wallahu almusta'an théâtre théâtre film film match show match programme yoy yeb da ko maîtriser télévision par télévision chaîne par chaîne waya alquran digënté mak alquran kagn la gëjël alkamil bi bo defu nak na la ah man de bama nekké xalé la jangoon dal na ci paré gis nga wallahu musta'an ñooñu ñoy ñi nga xamanteni ni ils vivent dans l'enceinte du mur ils sont à l'intérieur du mur à miru shahawat miru shahawat miru banex yi plaisir yi désir mondain yi ñi ngi fofu rek théâtre yi wër leen film yi wër leen jégg gi wër leen aduna bi wër leen copar yi wër leen confort bi wër leen ñu japp ni lepp fofu la ñooñu su leen yalla dimbali wul duñu yewu ludul malakul mawti mo leen dikkal ne jamet de ne jasen kanam nak annasu niyam idha matu tabihu ni ñi dañuy nelaw suñu deewé lañuy yew bu dé diké nak mu xamni gis nga confortam bobu yépp sodo confort la won sodo confort en réalité confort deug xam nga moy lan hein moy le confort intérieur moy le confort intérieur le confort du cœur mais confort bo xamni yow bo ci yagge ñu né non sa way amna problème obésité hmm est-ce du confort ça bo ci yagge tout ñu sa way da diabète légui non sa way de tension mo yégué c'est un hypertendu tension mo yengo xola xola confinement bi ñu ci bari ñu ngi jël poids sucre bi commencé yek xorom ci diengu lolu moy confort hmm ko ko du confort so du confort confort nak moy confortu xol an yakuna alquran rabi'a qalbik wa nura sadrik wa jala'a ahzanik wa dhahaba humumik lolu moy confort alquran nek sa printemps xol confort fofu la nek motax demb borom xam xam yi lan lañ doon wax tay nak c'est le contraire borom xam mu demb yi dañ daan xol nguur yi di len yeureum nan law kana al muluk aw abna'ul muluk ya'rifuna ma nahnu fihi la jaladuna bisuyuf mune gis nga nguur yi bour yi buñu xamone ñun liñu nekké liñu yek ci sunu téré yi qala allah ak hadathana yak akhbarana yak qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li liñ ci am mune comme ñom dañuy jël armée dana len jaral uniquement ñu tak armée pour ñew xëccio ko nangu ci liñu yor mais ñun liñu yor ci sama xol la nek mais tay ngay gis ño xamanteni dañ nan borom xam xam lañ wala ndongo xam xam dañ yëng top ci ginaaw nguur yi nan len e jëlo len ñu 14 milliards rek delo len ñu 100 milliards rek ko na fata 100 milliards ko na fata 14 milliards hmm en tant que borom xam xam en tant que ndongo xam xam en tant que julit bo taxawé fi nga wara taxaw se wo seug lepp sunu borom jalla wa ala moy ki la koy jox mo la ki la koy sembeurtal su fekke da nga ni gem nga deugantan loy top ci ginaaw ñi satan am nga fenen foko wara mëna passer satan am nga fenen foko wara mëna passer fuy jëriñ jaamu yalla yi en tant que imam en tant que oustaz en tant que borom xam xam gis nga moy ci lan sa digënté ak sa borom moy ci lan no fexé jëriñ askan wi yokal len doli len sen alloué mu gëna yé iska mako ci lolou ngay yëngu gis nga lolou ci lolou ngay yëngu fofu ngay dox fofu ngay tek sa tank gañu bu fekke sacc nañ 14 milliards 15 milliards 22 milliards sacc nañ gaz ak pétrole ak yu démé non yow du da nga né da ngay liggéey pour al-akhirah bu fekke lolou dafa deggu ci yow loy gess ci 15 milliards ak 14 milliards ak 100 milliards hmm yow normalement sax gaay buñ jëlone ci lolou ñoo na la sawal la gi ni sax xana li gënon na yanu mana moy nga ne ah li la bayi len ma dencal len mako ba al-akhirah n'est-ce pas lol mo doon gëna yanu mana wala yow diine ji dang ko bëgg lek leppam fi legi ne ko fuf mu jeex faman arada al-ajila ta'ajjalna lahu ku bëgg ñu gaawel la mbiri fi suñu borom ma gaawel la ko waye al-akhirah do fa am cër de so bëggé légui ma gaawel ko nga profito wa di dox ci gourmandise xëpp jël nañu alal réew mi gaz bi duggal nañ ko fi li ibn badis doon wax mu ne nit ñi tay bo len ñëwé seen digënté ak yalla la len di jéma défaral pour def réconciliation ngeen tuub delu ci yalla bayyi bokalé bayyi ay bida téggu ci tawhid mu né ñu néw ñoo lay faalé wayé tay bo ñëwé tay ma seen porte parole nguur gi sacc na xaaliss nguur gi def na li nguur yi def na li fu nguur gi top nga dugg fa lu xati lañ fa def mu né mbolo mo lay top lool nak du ceru borom xam xam ah borom xam xam bu téggu ci sunna yolante bi borom ay façon lañ amna borom xam nga borom mo aduna lañ mën nañ taxaw nan la yonante bi neena yalla neena mais aduna kep mo len yittel gis nga gaay bi ñëwé def sen mbolo def sen coalition c'était une coalition internationale gis nga yi ngeen di dégg ni ñu nekk ci réseaux sociaux yi nan ñun ñoy groupe diw ñun ñoy nekkul lu bessé amon na jamono Ousmane Ibn Affan gaay dañoo def une coalition internationale ka nekkon ci bop be don ab yahoud muy Abdullah Ibn Saba mu jité gaay yi ne len ibda'u bi ta'ni fi umara'ikum commencé len nak di jam sen jiti parce que njit mom day nexa jam ne waaw Ousmane lek na alal rew mi Ousmane ay mbokam lay fal gis nga lolou lañ dan bind diko tassay di dajala ay mbolo ñu ha kon Ousmane dal khalis bi lay lek subhanallah kan moy Ousmane ibn Affan ha julit ñi mara nan Ousmane genné khalisam jënd ten julit ñi di nan ñu nan Ousmane mi ngi lek alal julit ñi la ilaha illallah yonent alayhi salatu wa salam tak khare mankele Ousmane genne min khalisi malihi def ci yoonu yalla tay ñoom ñeene tay ñi ngi nan Ousmane ngi lek khalisu rew mi nak Ousmane dafa jité kep fuñ mujjé fat bakkanu Ousmane duggu biir keuru Ousmane la fa nekkon ci alal yeb ñu jël ko wa madina yuxu ni ñi doon wax ne dañuy diglé lu bax téralu bon du leen ngeen di dégg ñu ne dañuy diglé lu bax téralu bon wa madina ne leen ñi ngeen deggoon ñu naan dañuy diglé waxal ndekete aduna kep mo leen yittel won ray nañ Ousmane ñi ngay jiro alal Ousmane dara baye tuñ ko fa sacc la fa nekkon yeb gis nga lolu mo dox tay ba jur terrorisme bi ngeen di deg lolu nak amul place ci gaka amul place ci sunna li malit la xelu malit la bu fekke da nga yakar ne pour ñu ne on sax bi guerrier la non imam bi guerrier la moy nga ñew di dal gouvernement yi xamal ni wacc nga yoon bi yonent bi jangale ñen ñi nak dañ leen nax di leen jox hadith yo xamanteni c'est mal interprété c'est mal compris ki la koy jox ko man nan yonent bi ne la bo gisee lu bon nang ko ginnangam yonent bi dina la jangal ne la julil ba pare du la wax noy julle mais ki la ne yonent bi neena wala yalla neena so gisee lu bon nang ko kaas nang ko dindi laj ko lol nan lañ koy defé ak niveau bu nek ci ñetti taxaway yoy nek ci hadith man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu ñetti taxaway yoy falyughayyirhu kan ak kan moko mom laj ko lol mu expliquer lo ku la ne julil kay mais xana dina jangal noy julle mais le problème ané ko fofu moy mbir mi wallahul musta'an kon gis nga ab borom xam xam bu tek tankam lool nak mo joxe jabona ji tay borom xam xam bu tek tankam ci yoonu yonnati bi alayhi salatu wassalam yom na torop nga tijji sa tira alquran nan da ngay tafsir yom na torop nga di nan damay jangale yom na torop nga nan qala allah qala rasulullah mais est ce que yow sa manhaj sa méthodologie yakarna non la ko tubab waxe méthodologie sa manhaj est ce que teguna ci manhaj bi yonante bi nekkon est ce que teguna ci manhaj bi sahaba yi nekkon fofu la wax ji nek fofu la cioli nek wallahu almusta'an muy lu jara bayyi xel ah parce que lolou du jur lu dul choono ak jafé jafé parce que dañ la doon xaar ngay defar mais finalement yow yaqku yaqku yow ya koy jema sax pousse ci askan bi fofu du yoon bi bayi len nguur yek sen chaise yi seesu nguur borom xam xam soxlawul seesu nguur soxlawul alal soxlawul len liko yalla di dox doyna ko no doy lolou liko war moy mu defar participer ci li defar ci society bi mais du participer ci lu yaq lolou du lolou borom xam xam lolou borom xam moy defar ndonga daara lolou moy defar moy baxal society bi nañ la nak sanni xeer yonent bi sanni nañ ko xeer nañ la gañ yonent bi gañ nañ ko dam nañ beñam gañ ko ci pomette yoy nañ la ko def nañ la xarab yonent bi xaram nañ ko makka ci anam gune est ce musna jog ne kay len ñu marché est ce musna jog ne kay len ñu def révolution dafa muñ bim bémé ba gis ni amna pass ba mëna génn makka mu génn makka dem fu muy dundé dinam waxon na len ko ci palestine ñu bayyi lolu comme nako borom xam xam nga ñu bayyi yoon bi légui nak ba légui tay ñi ngi gangréné gom bo xamni cancer la situation palestine cancer la bu ko démé nga gis nak ñi nga xamanteni ni tay aduna mo len yittel taxaw nan waw ana buru julit ñi ana njitu julit ñi ana buru arab yi yene ngi sétane palestine kula wax buru arab yi dañu sétane palestine kan mo la wax njitu julit ñi dañu sétane palestine borom xam xam yi wax nañu wa palestine deguñu gane ñi ngi len di sétane yow ñema wo yalla yow légui lolu ngay jël diko campagne ndaw ñi nga xamni sen terre dafa gawa tan nga diga julit ñi dañu yambaré palestine ñi ngi ray ñi ngi ray feñé ñi ngi ray feñé alors que est ce que ñun dañu jaar ci njangalé yonent bi préconisé ciowli fofu la nek bayi len nguri ak sen ses ak sen alal ak sen milliards ak sen pétrole ak sen gaz bu ngeen ci amé wal laj len ko yalla su len ko yalla joxulé baña jox su len ko yalla joxulé fi denkel len ko yowmal qiyamati yakarna lolu mo gën en oustaz ah wala oustaz ñu dañu faté li nek ci téré ah day dawat bida nak bida da fay faté lu wal akhiratu khairun wa abqa yéna ko fi jang dé ba paré di xëjjo an jël nañ milliards yi courant bi def né han yoonte bi lan la waxon gaay buñ leen laajé ñoom seen ak nguuri buñ leen laaj jox leen leen ko yeen seen ak laaj leen ko yalla laaj leen ko yalla suñ ko yalla yombalalé ñu jot ci alhamdullilah suñ ko dentalé yowmal qiyam mo daqati li moy yoonu yoonte bi alayhi salatu wassalam mbokk yi dañu tek baram ñaan borom bi defal ñu tawfik defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.